นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องศาลแม่นาคพระโขนงที่วัดมหาบุตรครับแม่นาคพระโขนงแห่งวัดมหาบุตรกรุงเทพเนี่ยเป็นผีที่มีความอมตะยืนยาวมากกว่าศตวรรษแม่นาคเป็นคนที่เกิดในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องราวของแม่นาคเราท่านต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่าท่านได้เสียชีวิตลงเพราะการคลอดลูกหรือว่าที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมเนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในสมัยก่อนนั้นยังไม่ทันสมัยมากนักแต่สิ่งที่ทำให้วิญญาณของแม่นาคยังคงวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์ก็เนื่องด้วยความรักในสามีผู้ห่างไกลคือนายมากที่กล่าวว่าไปเป็นทหารอยู่ที่บางกอกส่วนในเรื่องของความเฮี้ยนต่างๆนานาก็เป็นการอุปมาสร้างขึ้นตามคำบอกเล่าของคนพระโขนงที่เรื่องลือไปถึงบางกอกในยุคนั้นกรมพญาดำรงราชานุภาพเคยทำแบบสอบถามอย่างสมัยก่อนโดยถามที่ประตูวังเวลาที่คนเดินเข้าออกว่าบุคคลทั้งสี่เนี่ยคนทั่วไปรู้จักใครมากที่สุด 1. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสองสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสามแม่นาคพระโขนงนะและสี่เนี่ยอ่านไม่ออกเพราะว่าบทความเดิมนั้นเลือนลางมากเพราะเปียกน้ำนะเป็นกระดาษเก่าแต่ผลสรุปออกมานั้นแม่นาคเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคนรู้จักเป็นอันดับสามมีเรื่องกล่าวกันว่าสมเด็จโตแห่งบาระคังนั้นเป็นผู้ที่มาปราบผีแม่นาคที่พระโขนงในการไปครั้งนั้นท่านเดินทางไปกับสามเณรเจริญซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญเจ้าอาวาสวระคังต่อจากสมเด็จพระพุทธบาทปิลันการปราบผีของแม่นาคของสมเด็จนั้นอาศัยพิธีกรรมบัดพลีกล่าวเองตอบเองโดยให้ชาวบ้านไปขุดศพของแม่นาคที่หลุมและอาศัยการปรารภกับศพแล้วก็เทศให้ฟังในแง่ของธรรมะท่านไม่ได้ปราบผีแม่นาคด้วยความขลังอาคมเข้มเหมือนกับพวกหมอผีทั้งหลายอย่างในทีวีหลังจากที่สยบแม่นาคแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จโตได้นำเอากระโหลกหน้าผากแม่นาคมาด้วยแล้วก็นำมาคาดเป็นปั้นเหน่งตรงประคตนะปั้นเหน่งก็คือหัวเข้มขัดนั่นแหละเรื่องนี้คือเรื่องจริงสมัยก่อนนั้นก่อนเผาศพจะต้องมีการเจาะเอากระดูกหน้าผากให้แตกเป็นรูหรือร้าวก่อนจึงจะเผาโดยเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณภายหลังต่อจากนั้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการอุจจารก็นำเอามะพร้าวมาล้างหน้าศพแทนโดยการทุบหรือว่าตอกมะพร้าวให้อุปมาว่าเหมือนกับตอกกระโหลกศีรษะส่วนกระดูกหน้าผากของแม่นาคนั้นภายหลังได้ตกทอดมาอยู่ที่เสด็จในกรมไม่ทราบว่าไปอยู่กับท่านได้อย่างไรทั้งที่ตัวท่านเสด็จในกรมกับสมเด็จโตดูเหมือนจะไม่ทันกันเพราะว่าในช่วงที่สมเด็จโตท่านมรณภาพปี2415ในหลวงรัชกาลที่5เพิ่งจะขึ้นเสวยราชสมบัติไม่นานเรื่องของความอาถรรพ์แห่งกระดูกหน้าผากนางนาคหรือว่าแม่นาคเนี่ยจากการเล่าขานของท่านชายหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรกล่าวว่าเมื่อสมเด็จโตสิ้นแล้วกระดูกก็ตกมาอยู่ที่เจ้าอาวาสรูปต่อไปคือสมเด็จพระพุทธบาทปิลันแล้วต่อมาก็ตกทอดมาที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญหรือว่าสามเณรที่ร่วมไปปราบแม่นาคด้วยที่พระโขนงกับสมเด็จโตเสด็จในกรมท่านทรงชอบเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสนิทกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญรูปนี้เพราะท่านเคยฝากลูกศิษย์ของท่านเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนในเรือด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเท่าไหร่นักที่ท่านจะได้รับกระดูกมาจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าอาวาสวระคังในขณะนั้นเมื่อปี2466เสด็จในกรมสิ้นไปกระดูกก็ยังคงอยู่กับวังนางเลิงภายหลังต่อมาเสน่ห์โกมารชุนสร้างหนังเรื่องแม่นาคปี2505เกิดอาเพศเหตุต่างๆมากมายก็เลยเข้าไปกราบเรียนเรื่องต่างๆให้พระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรทราบเพื่อขอให้พระองค์ติดต่อวังนางเลิงเพื่อขอยืมกระดูกแม่นาคนั้นมาบวงสรวงและเมื่อนำออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับคืนนับจากนั้น คุณสันติเสวตวิมลเคยทำงานกับอาจารย์ประชุมกาญจนวัฒน์ได้มีโอกาสพบพระองค์เจ้าเฉลิมพลประธานสัมภาษณ์เรื่องกระดูกหน้าผากนี้แล้วเคยถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยจึงกล่าวว่ากระดูกหน้าผากของแม่นาคพระโขนงนี้ยังคงอยู่ไม่ได้สาบสูญไปแต่ประการใดหม่อมเจ้าหญิงแจงพระธิดาเสด็จในกรมทูลต่อพระองค์ว่าอยากจะพบแม่นาคอยากทราบว่าจะสวยเพียงไหนทูลขอให้เสด็จท่านสื่อกับแม่นาคด้วยว่าให้ไปหาในฝันครั้นตกกลางคืนเมื่อหม่อมเจ้าหญิงแจงท่านบรรทมแล้วแต่หลับไม่สนิทเท่าไรนักเช้าเมื่อลงโต๊ะเสวยเสด็จท่านตรัสกับหญิงแจงพระธิดาของพระองค์ว่าเมื่อคืนแม่นาคไปหาแล้วแต่เห็นว่าลูกกลัวแล้วก็นอนหลับไม่สนิทก็เลยไม่อยากจะเข้าไปรบกวนสามเณรเจริญอิสรังกูลเป็นราชสกุลระดับหม่อมราชวงศ์ท่านอยู่กับสมเด็จโตมานานเมื่อได้นำเอาหน้าผากมาที่วัดจะโดนแม่นาคนั้นแกล้งอยู่เนืองๆจนท่านเจ้าประคุณดุเอาว่าแม่นาคอย่าแย่คุณเนนสิท่านจะท่องหนังสือเมื่อสมัยของสมเด็จพระพุทธบาทปีลันก็เช่นกันยังคงเย้าสามเณรเจริญอยู่เนืองๆแม่นาคก็ถูกดุเหมือนกันท่านพูดหนักบอกเป็นผู้หญิงมาแกล้งพระแกล้งเนนบาปนะแม่นาคเอ้ยเสด็จในกรมนั้นเคยปรารภที่โต๊ะอาหารเสวยตอนเช้าว่าเมื่อคืนแม่นาคมาลาพ่อแกว่าจะไปเกิดแล้วหลังจากนั้นเรื่องของแม่นาคก็เบาบางลงที่วังนางเลิงจนกระทั่งเสด็จท่านสิ้นไปเรื่องที่เล่าขานกันมานี้ได้มาจากบทความของท่านชายทั้งสิ้นซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานในสายของพระองค์ท่านเสด็จในกรมชั้นหลานเหลนจึงเป็นบทความที่พอจะมีน้ำหนักเชื่อถือได้ตลอดทั้งคำยืนยันของแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมล นั่นเองการสร้างหนังเรื่องแม่นาคเกิดเรื่องแปลกๆอยู่เสมอไม่ว่าใครจะสร้างอย่างคุณโอวรุธก็เคยมีประสบการณ์ขณะถ่ายทำตอนกลางคืนมีเงาดำๆเดินผ่านหน้ากล้องเมื่อมาถ่ายทำเสร็จแล้วผู้กำกับยังต้องสั่งถ่ายใหม่อีกหลายครั้งกว่าจะสำเร็จแล้วก็มีการขอขมากรรมด้วยน้อยพวงงามก็มีความเคารพนับถือในแม่นาคพระโขนงเป็นอย่างมากถึงขนาดเรียกท่านด้วยความเคารพว่าย่านาคเพราะว่าเธอเคยประสบปัญหาชีวิตแล้วมากราบท่านให้ท่านอนุเคราะห์ท่านก็ได้ช่วยไปตามเหตุปัจจัยหลังจากที่ได้สนทนากันเรื่องของกระดูกหน้าผากแม่นาคมาพอสมควรเพื่อเป็นความรู้และสิ่งที่บางท่านเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานมานั้นไอ้แท้ที่จริงแล้วทุกอย่างน่ะเป็นเรื่องจริงทีนี้ก็จะพาไปที่ศาลของแม่นาคพระโขนงที่วัดมหาบุตรในซอยอ่อนนุชเป็นศาลที่มีอายุและความเป็นมาที่เนิ่นนานอยู่พอสมควรแต่ไม่อาจจะสืบทราบได้ว่ามีการสร้างจากยุคไหนสมัยไหนกันแน่แต่ว่าเท่าที่ได้สนทนากับผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดนั้นเชื่อกันว่ามีมากว่า90ปีแล้วและเดิมนั้นเป็นเพียงศาลสังกสีเท่านั้นแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัตถุถาวรไปโดยปริยายทั้งหมดนั้นไม่ใช่มาจากเงินจากทางวัดทางคณะสงฆ์แต่เป็นเงินที่ได้จากผู้มีความเคารพศรัทธามากจนสามารถนำมาบูรณะสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งปัจจุบันศาลของแม่นาคนี้ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำท้ายวัดที่เรียกแต่เดิมว่าคลองพระโขนงก่อนที่จะมีการขุดคลองกันขึ้นเสียใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้คนมากมายที่มีความศรัทธาในแม่นาคภายในศาลมีรูปปั้นรูปหนึ่งถูกปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่ทางด้านในของศาลทางซ้ายขวาที่กว้างขวางนั้นมากไปด้วยเครื่องแต่งกายในชุดไทยอันงดงามมากพร้อมกับเครื่องสำอางของเล่นเยอะที่เป็นของเด็กตลอดทั้งของใช้ของเด็กอ่อนซึ่งได้มาจากความศรัทธาของประชาชนที่นำเอามาแก้บนเมื่อสมประสงค์แล้วทางด้านหน้าของศาลมีเครื่องไหว้สักการะจำหน่ายถัดเข้าไปอีกด้านข้างของร้านนั้นเป็นต้นตะเคียนสูงใหญ่เก่าแก่อยู่สองต้นเชื่อว่าจุดนี้คือเป็นจุดที่ฝังศพของแม่นาคแต่เดิมเมื่อในอดีตปัจจุบันก็มีผู้คนมากราบไหว้พันผ้าสีเจ็ดสีมากมายเพราะว่าได้โชคลาภจากการที่ขูดแล้วได้พบตัวเลขจากต้นตะเคียนคู่นี้นอกจากนี้ภายในศาลด้านหน้าเบื้องล่างของรูปปั้นแม่นาคยังมีรูปของเด็กอ่อนที่สร้างขึ้นจากดินโป่งเจ็ดป่าช้าเป็นการสร้างแทนความหมายของเด็กซึ่งเป็นลูกของแม่นาคพระโขนงกลิ่นธูปเทียนคละคลุ้งไปทั่ว เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อแม่นาคกล่าวกันว่าใครที่มีความเคารพศรัทธาต่อแม่นาคอย่างจริงใจมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่เดินทางมาบนบานกับท่านแต่หากว่าใครเดินทางมาด้วยจิตใจที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่ามาตามเพื่อนนั้นหากว่าไม่ลบหลู่ก็ไม่เป็นอะไรแต่หากจิตคิดลบหลู่คราวใดเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเหตุที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางโลกวิญญาณ นั้นเป็นผู้ที่ดลบันดาลในวันที่30หรือ31ของเดือนและวันที่15ของเดือนเนี่ยที่บริเวณลานวัดมหาบุตรจะเนืองแน่นไปด้วยรถยนต์มากมายหลายร้อยคันที่จ่อเรียงรายโดยเฉพาะในเวลาเที่ยงคืนไปแล้วเสียงหมาในวัดเห่าหอนเป็นทอดต่อเนื่องรับกันอย่างไม่สิ้นสุดลมก็กันโชกใบไม้ไหวเป็นบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวแต่ว่าบรรดานักเสี่ยงโชคหาได้มีความเกรงกลัวไหมกลับเป็นบรรยากาศที่สร้างความศรัทธาอย่างมากขึ้นและหากได้กลิ่นอะไรห้ามทักทายหรือบ่นว่าเหม็นเพราะอาจจะทำให้โชคลาภนั้นหายไปโดยปริยายเดินเข้าสู่บริเวณศาลในตอนกลางคืนของวันดังกล่าวแล้วขนลุกสู้ไปหมดบริเวณที่ตั้งของศาลแม่นาคนั้นก็คือบริเวณป่าช้าของวัดมหาบุตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศพมากมายที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้เพียงเพื่อรอการชาปนกิจมีผู้คนไปขูดต้นตะเคียนกันอย่างล้นหลามต่างก็ได้เลขเด็ดไปคนละตัว2ตัวใครมีโชคลาภก็ย่อมได้เลขไปอย่างชัดเจนเมื่อถูกแล้วต่างก็มาแก้บนกันด้วยสิ่งของต่างๆตามที่ได้บนบานกล่าวเอาไว้ใครที่ลูกหนีผัวทิ้งดูมันว่าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็เคยไปกราบแม่นาคอ่ะให้แม่นาคช่วยไปตามกลับมาจำนวนของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้มีมากเหลือขนานับที่เข้ามาพึ่งท่านและเมื่อได้จุดธูปบอกกล่าวแล้วต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าแม่นาคท่านคงจะต้องช่วยอย่างแน่นอนบางรายก็มีประสบการณ์เมื่อมากราบได้เพียงสัปดาห์เดียวสามีก็คืนกลับบ้านราวปาฏิหาริย์แถมยังเอ่ยถามอีกด้วยว่าให้ใครไปตามวันนั้นอ่ะลูกที่หนีหายไปเพราะความไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะว่าติดเพื่อนก็เช่นเดียวกันเมื่อมาบนขอแม่นาคแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกรายจะได้สมหวังได้ลูกคืนกลับมาอย่างที่ต้องการจริงๆต้นตะเคียนที่อยู่ในบริเวณศาลแม่นาคนั้นเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีวิญญาณที่เป็นบริวารของแม่นาคนั้นสถิตอยู่เนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นสิ่งแปลกๆที่บริเวณต้นตะเคียนแห่งนั้นอยู่เสมอเมื่อเวลากลางคืนของวันที่เงียบสงัดโดยเฉพาะวันโกนต่างก็เห็นเป็นรูปของคนยืนอยู่เคียงคู่ต้นตะเคียนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายแบบไทยโบราณไม่มีใครเรียกว่าผีแต่กลับเรียกสิ่งที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าที่ป่าช้าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเชื่อของผู้ที่ประสบพบมานับแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้การเวลาผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงผู้ที่เสียชีวิตเพราะการตายทั้งกลมยังคงวนเวียนให้โชคลาภและช่วยเหลือมนุษย์อยู่หากเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ในคำพูดของเสด็จในกรมที่ทรงตรัสว่าแม่นาคมาขอไปเกิดแล้วอาจจะเป็นการเกิดที่เป็นลักษณะของเทวดาหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้นการเกิดมีอยู่หลายประการแต่ทุกดวงจิตต้องเกิดเหมือนกันหมดอาจจะเกิดในไข่เกิดในตมเกิดในคันแล้วก็ลอยเกิดอย่างเหล่าเทพเทวดาก็ได้สุดแล้วแต่หนทางแห่งบุญกรรมเป็นเครื่องนำพาไปหากว่าแม่นาคยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นเทวดาก็น่าจะมีส่วนมากกว่าเพื่อคอยบำเพ็ญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกหากว่าเราได้ศึกษาเรื่องของการเวลาในโลกนี้แล้วเราจะรู้ดีว่า100วันของโลกมนุษย์ก็คือ1คืน1วันของเทพเทวดาและ100วันของเทพเทวดานั้นก็คือ1คืน1วันของนรกภูมิเมื่อทราบตรงนี้ก็เลยไม่น่าที่จะแปลกใจได้เลยว่าทำไมการเวลาของมนุษย์ผ่านมาแล้วเป็น100ปีแต่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของแม่นาคพระโขนงยังคงปรากฏอยู่เฉกเช่นปัจจุบันศาลแม่นาคพระโขนงนี้นอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วยังคงเป็นอนุสรณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของหญิงไทยที่มีความรักซื่อตรงต่อผู้เป็นสามีอีกด้วยรอคอยสามีผู้ห่างไกลให้ได้พบหน้าเมื่อถึงวันที่จะกลับมาแม้ว่าตนเองจะลาลับดับจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามหากท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปซอยอ่อนนุชหรือว่าสุขุมวิทที่70จากปากทางเข้าไปเพียง2กิโลเมตรนะครับก็ช่วงโค้งก็จะพบกับวัดมหาบุตร